Гаворыць радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Добры дзень. Беларускі банк Белвэб трапіў пад амерыканскія санкцыі, бо належыць расійскаму внешэканомбанку. Суды адкінулі скаргі апазіцыі на неўключэнне яе прадстаўнікоў у тэрытарыяльнай выбарчай камісіі. Ад 1 верасня зноў даражэе плата за навучанне ў ВНУ. Гэта і іншая тэма неўзабаве, але спачатку навіны, і я перадаю слова Сергею Навумчыку. Добры вечар. Конституционный суд Украины признал отповедным основному закону краины проект поправок у Конституцию относно децентрализации улады. Поводле рашэння суда пропонованные змены не обмежовывают правы и свободы человека и громадянина и не накераваны на ликвидацию незалежности альбо на порушение территориальной целостности Украины. Намесник керовника Конституционного суда Украины Василь Брынцев показал на отповедность поправок по требованиям артикулу 157 и 158 Украинской Конституции. Проект измену пропоновал президент краины Петр Порошенко. 16 липня Верховная Рада проголосовала за то, как документ прошел разгляд у Конституционном суде. Поводле поправок особливости оживления мясцовага самакіравання ў асобных раёнах Данецкай і Луганскай вобласці, якія кантралююцца сепаратыстамі, будуць вызначацца асобным законам. Прадстаўнікі абвешчаных сепаратыстамі так званай Данецкай і Луганскай народных рэспублік лічаць, што падрыхтаваны Кіевам праект змены ў Канстытуцыю не адпавядае мінскім дамоўленасцям па ўрэгуляванні сітуацыі ў Донбасе. У Крамліне давяраюць судовому процессу по справе Литвиненки, які проходить у Великобритании, заявил сегодня пресовый секретарь президента России Дмитрий Пясков. Поводле ягоных слов, калі Литвиненко помер, обвинувачванне яшчэ без якога-небудзь расследавання ўжо гучалі ў адрес расійскага боку. Пясков адмовіўся рабіць здагадкі адносна наступства працэсу. Гэта цяпер не наш парадак дня, гэта ўнутранае расследаванне Великабрытані, таму мы не маем да яго ніякага дачынення і не хацелі б мець, падкрэсліў прэс-сакратар расійскага прэзідэнта. Ён выказаў меркаванне, што справу можна назваць гучным толькі для Великабрытаніі. 31 ліпеня апошні дзень адчыненых слуханняў у Лондоне па справе забойства былога афіцэра ФСБ Александра Літвіненкі, які быў атручаны радыеактыўным палоніем. У чацвер на слуханнях выступіў прадстаўнік лондонскай паліцыі Рычард Хорвелл. Ён у прыватнасці заявіў, што паколькі прычынай смерці Літвіненкі было атручванне палоніем, дык гэта паказвае на датычнасць у той ці іншай ступені да забойства расійскай дзяржавы. Па словах Хорвелла, наяўныя доказы недвухсэнсоўна паказваюць на экс-супрацоўнікаў расійскіх спецслужбаў Андрэя Лугавога і Дмітрыя Коўтуна як на асобаў, якія атруцілі Літвіненку палоніем. Грузінскія ўлады абвяргаюць паведамленне сродкаў масавай інфармацыі пра тое, што Тбілісі далучыўся да новых санкцыяў у развязу супраць Расіі. Намеснік міністра замежных справ і спецпрадстаўнік прэм'ер-міністра Зураб Абашыдзе заявіў, што гаворка ідзе пра рашэнне, прынятае яшчэ летась. Абвяржэнне прыйшло ўслед пасля таго, як прэсавы сакратар прэзідэнта Расіі намякнуў на магчымасці мераў у адказ з боку Расіі, маючы на ўвазе, мяркуючы па ўсім аднаўленні эмбарга на імпарт грузінскай прадукцыі, у прыватнасці віна і мінеральнай вады Баржомі. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.